takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 2 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nieco ponad 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o 13% mniej niż tydzień temu. Prawie 6,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. W Paryżu wielkopiątkowa adoracja korony cierniowej Chrystusa. 30,546 nowych przypadków koronawirusa. To o 5 tysięcy mniej zakażeń niż wczoraj i w poprzedni piątek. To kolejny sygnał po malejącej liczbie zleceń POZ na testy, wskazujący na odwrócenie tendencji w trzeciej fali. Ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski we wpisie na Twitterze. Bądźmy odpowiedzialni w te święta, dodaje. Ostatniej doby zmarły 352 osoby, u których potwierdzono zakażenie. Nie spada natomiast liczba pacjentów leczonych na COVID-19 w szpitalu. Zajętych jest 31 955 łóżek, o ponad 4 tysiące więcej niż tydzień temu. O przeszło 400 wzrosła też liczba osób podłączonych do respiratorów. Dr Marek Posobkiewicz mówił w salonie politycznym Trójki, że pacjenci z zaawansowanym stadium COVID-19 bardzo cierpią. To jest trudne, oprócz tego w przebiegu COVID-u, przy pogorszeniu się pacjenta, pacjent odczuwa duszności, stopniowo one są coraz większe i mimo podawania coraz większych dawek tlenu, czasami musi być podłączony do respiratora. To są chorzy ze strachem w oczach i nikomu tego nie życzę. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 190 tysięcy osób. W sumie do tej pory w Polsce wykonano prawie 6,5 miliona szczepień. Około 60 tysięcy 40-latków zarejestrowało się na szczepienia na kwiecień z powodu błędów w systemie, przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Osoby te zostaną przesunięte na szczepienia w maju. A w jaki sposób, to wie nasz reporter Dawid Grygorcewicz, który brał udział w konferencji prasowej. Powiedz, jak wygląda procedura zmiany terminu. Do tej grupy około 60 tysięcy osób w wieku 40 i 40 paru lat zadzwoni automat telefoniczny, przez który będzie można ustalić nowy termin, tym razem w maju. Jeśli dziś nie mamy przy sobie telefonu lub nie możemy go z jakiegoś powodu odebrać, to możemy samodzielnie zapisać się na nowy termin, na przykład przez internetowe konto pacjenta. O tym mówił minister Michał Dworczyk. Mogą te osoby ustalać przez IKP czy za pośrednictwem infolinii, do czego też namawiamy, bo w przypadku tej grupy wiekowej jest mniej obciążona infolinia, a bardziej właśnie IKP, więc czy za pośrednictwem infolinii, czy za pośrednictwem IKP takie osoby mogą same sobie ustalić termin, natomiast automat jest ustawiony tak, że dzwoni kilkakrotnie. Numer infolinii to 989, przy czym warto zwrócić uwagę, że z kolei strona pacjent.gov.pl, przez którą logujemy się na internetowe konto pacjenta, jest w ostatnim czasie mocno przeciążona, więc zdarzają się problemy z jej działaniem. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Prokuratura Krajowa chce postawić zarzut szczecińskiemu posłowi Koalicji Obywatelskiej Sławomirowi Nitrasowi i wystąpiła o uchylenie immunitetu parlamentarzyście. Pod koniec października podczas posiedzenia Sejmu popchnął posła Prawa i Sprawiedliwości Wiesława Krajewskiego, mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński. Ja bym zadał jedno pytanie, tak? Dla tych wszystkich, którzy chcieliby bronić takich postaw, mówić, że to nic takiego. Zadam tylko jedno pytanie. A co będzie, jeśli druga strona zacznie odpowiadać mniej więcej tym samym? I co będzie, jeśli takie postawy zaczną się eskalować? Poseł Artur Łącki z KO mówi, że podobne przypadki miały już miejsce. Zobaczyłem na filmie dokładnie to, co się zdarzyło 16 stycznia 2017 roku, kiedy to znana z wielkiej empatii do posłów opozycji pani poseł Krystyna Pawłowicz brutalnie ciałem weszła w panią posłankę Kingę Gajewską-Płochocką i za to dostała po prostu upomnienie z komisji etyki. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Nitrasowi wpłynął już do marszałka Sejmu. W Paryżu wielkopiątkowa adoracja korony cierniowej Chrystusa to najcenniejsza relikwia przechowywana we Francji. 2 lata temu koronę uratowano z tragicznego pożaru w paryskiej katedrze Notre Dame. Stefan Folzer.

każdy widzi. Objawy charakteryzują się podwyższoną temperaturą działania, nieskoordynowanymi ruchami kończyn, efektem czego są wybroczyny na ciele, ale nie własnym, tylko innej osoby, niekontrolowanymi napadami głodu i pragnienia określonych płynów i substancji. Natomiast jeśli chodzi o organy wewnętrzne, opuchlizna ego, które zaczyna w sposób bolesny uciskać właściciela, w konsekwencji czego właściciel czy właścicielka uciska innych. Dodatkowo pojawiają się kłopoty z liczeniem i rozliczaniem, czasem zaburzenie mowy. Można współczuć, to prawda. Największe ogniska chorobowe są tam, gdzie show biznes kręci się najmocniej i najczęściej choroba dotyka aktorów, ludzi filmu w ogóle, muzyków, byłych sławnych sportowców. Niektórzy mają tylko część objawów, ale niektórzy wszystkie. I wcale niełatwo to leczyć. Głównie robi się to za kratkami z różnym skutkiem. Przemoc fizyczna, używki i podatki to najczęstsze chyba powody, za które tam się trafia. Na przykład aktor Kiefer Sutherland za recydywę w jeździe po alkoholu został skazany na 48 dni więzienia, 5 lat w zawieszeniu i 18-miesięczny program edukacji alkoholowej plus sesje terapeutyczne przez kilka miesięcy. Lauren Hill, piosenkarka i aktorka przecież, za niepłacenie podatków dostała receptę na 3 miesiące w więzieniu. Mike Sorrentino, bardzo popularny amerykański uczestnik kilku sezonów reality show na MTV, dostał 8 miesięcy za niepłacenie podatków i 500 godzin pracy społecznej po zwolnieniu. To wychodzi jakieś 3 miesiące pełnoetatowej pracy społecznej. No, to może po to, by się rozruszał trochę po 8 miesiącach siedzenia. Felicity Huffman, aktorka znana m.in. z Gotowych na wszystko, dostała taki szybki rzucik leczniczy, 14 dni w więzieniu i 250 godzin pracy społecznych, czyli etat na 1,5 miesiąca, za podkręcenie wyników egzaminacyjnych swojej córki. Podkręcenie nastąpiło w wyniku wpłaty gotówki na konto odpowiedniego kręcącego. Oczywiście to są takie lżejsze stany chorobowe, bo są inne, które kończą się uszkodzeniami ciała, utratą życia osób drugich, trzecich. I o niektórych z tych przypadków opowiem, ale kiedy indziej. Tymczasem, jakby tu nazwać taką bezimienną chorobę? Może celebrytoza plamista? Może macie Państwo jakieś pomysły? Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Thank you. Dzisiaj o chlebie i wodzie. A propos chleba, to Francja zdecydowała się zgłosić bagietkę na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Bagietka wygrała z dachami Paryża czy festiwalem wina. Ma to być krok w stronę odrodzenia się piekarni, których liczba we Francji spada. A tego, czy bagietka trafi na listę, dowiemy się jesienią przyszłego roku. Wtedy UNESCO ogłosi decyzję. 28 minut po godzinie 12. Niebawem zajmiemy się butami papieża. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At

wysoką na podbiciu, bardzo taką rozstegowaną. Pomierzyły mi i one wyszły 44 numer. Prowóz Franciszek Alczarczyk mówi, on nie jest baletnicą, nie był, no to na pewno taką nogę miał szeroką. Przecież to jest chłop, który ma około 180 centymetrów wzrostu. Pan Stanisław początkowo zakładał, że buty mają być białe. Postanowił jednak poprosić o radę zaprzyjaźnionego księdza i doszedł do wniosku, że zrobi wiśniowe. Problem z dostępem do materiałów doprowadził jednak do tego, że kamaszki były pomidorowe. Nie wiedziałem jak nawet podać Ojcu Świętemu, bo to jechali mi autobusem. Przepustkę specjalną my mieli do Rzymu, bo nie było wolno na zachód jeździć. Także my się udali do księdza Dziwisza, jeszcze w ten czas był księdzem młodym, takim szczuplutkim, no i ksiądz Dziwis mówi, ja nie będę żadnych butów podawał, tylko niech sobie daje ten, co ich robił, bo ja ich nie robił. Te buty, to się dowiedziałem po roku czasu, że Ojciec Święty w tych butach lubi chodzić. Taki ksiądz z Wadowic, co stawiał kościół pod nadzorem jego był, to on mi, zrób mi takie buty, bo Ojciec Święty chce, lubi w tych butach chodzić. A ja mówię, no nie wiem, czy te pierwsze były dobre, czy w ogóle ich ubrał i tego. Te buty kazuje się naciągać zawsze, jak idzie gdzieś do ogrodu, czy czyta książkę, to w tych butach chce chodzić. No i zrób mu takie buty, bo on bardzo lubi polskie buty. Mówi się, że ktoś klnie jak szewc, ale nikt nie powiedział jeszcze, że można modlić się jak szewc. A podobno właśnie to robił Stanisław Żmija przy tworzeniu każdej nowej pary. Podobno Ojciec Święty, pytany o ulubionego szewca, bez wahania wskazywał pana Stanisława i mówił o Polaku najlepszym z szewców. I z tym to właśnie najlepszym z szewców rozmawiał Kuba Jamrozek. Rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. jeśli bym wyśpiewał te pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje zwleka, chyba uchwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że to nie będą białe święta. Tak patrzę na mapy pogodowe. Jutro w całym kraju nieco więcej chmur, ale w niedzielę wielkanocną te chmury odsuną się już tylko na południowy wschód. A teraz, proszę Państwa, na myśliwieckie i słońce i to jest na pewno dobra wiadomość. Minut pozostało do godziny 13. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu. Fajny film. Z tej okazji możemy wybrać się do wirtualnej sali kinowej na specjalny seans dramatu pod tytułem Oto my. O nim właśnie z psycholożką Joanną Kamolą rozmawia Ryszard Jaźwiński. To pokaz, w którym możemy wziąć udział właściwie na razie chyba tylko dziś. Tak, 2 kwietnia o godzinie 20 filmu Oto my. Jest to specjalny pokaz na okoliczność Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Pokaz odbędzie się na platformie internetowej mojeekino.pl. I musimy też powiedzieć, że i film specjalny, bo to jeden z tych filmów, który miał ten firmowy znak jakości ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Cannes, który Dokładnie. Z oczywistych względów nie mógł się odbyć, więc już film doceniany, wyróżniony. Tak, tutaj wyjątkowa okazja, żeby ten film zobaczyć na platformie VOD. Jaki temat przynosi dramat o to my, z jakimi spotkamy się tutaj bohaterami? To przejmująca historia miłości ojca i jego autystycznego syna. To jest film, w którym spotykamy tych bohaterów w takim trudnym procesie dojrzewania i dorastania. Uri, który jest autystycznym dzieckiem, właśnie wchodzi w dorosłość i w związku z tym musi udać się do ośrodka i przestać mieszkać z tatą. Co dla taty jest bardzo trudną sytuacją, w związku z tym, nie wiedząc za bardzo, jak poradzić sobie z tym faktem, po prostu uciekają, bo wybierają się w nieplanowaną podróż, która okazuje się tak naprawdę podróżą i w dorosłość, i w dojrzewanie. Ciekaw jestem, jak można spojrzeć właśnie na ten film z perspektywy psychologa. To film niezwykle ciekawy. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że on jest bardzo ciepły i bardzo ujmujący. To jest film, który pokazuje rodzica, w którym jest pewna niezgoda na to, że dziecko już dorasta. To jest film o tym, że ten rodzic musi się zdefiniować na nowo. To jest film też o dziecku, które jest wrzucone na głęboką wodę i też musi poradzić sobie z nową rzeczywistością, co dla dziecka ze spektrum autyzmu, w zasadzie dorosłego ze spektrum autyzmu, jest dosyć trudną sytuacją, bo te dzieci nie lubią zmian, nie lubią nieplanowanych wycieczek, więc dosyć trudna sytuacja dla obojga. Niemniej jednak oboje wychodzą z tej sytuacji zwycięsko i to jest bardzo ważne, to należy podkreślić, że ten film jest ciepły, jest optymistyczny, cieszy oko i naprawdę jest bardzo dobrym filmem na ten czas. No i też tym, którzy naprawdę interesują się kinem już od dawna, ten właśnie film o Tomy kojarzy się z innym słynnym tytułem i z niezwykłą kreacją Dustina Hoffmana z przeszłości. Tak, chodzi o Rainmana pewnie. Tak, tak. Tak, oczywiście. Tutaj trzeba przyznać, że obsadzenie głównych aktorów i ich rola jest niesamowita. Uri jest naprawdę świetnie pokazany i te wszystkie zachowania, te przyzwyczajenia, drobnostki dnia codziennego, które towarzyszą dzieciom ze spektrum autyzmu, tutaj są naprawdę świetnie pokazane. To jest genialne studium tego, jak to tak naprawdę w rzeczywistości wygląda. Na razie dziś to jedyna okazja, by zobaczyć w sieci film o to my. To przypomnijmy jeszcze o której i gdzie. Godzina 20, platforma mojeekino.pl. A dziś Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu z psycholożką Joanną Kamolą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. płacze sam. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Towarzyszymy Państwu w Wielki Piątek. Nasze spotkanie trwa do godziny 15. W Trójce niebawem najnowsze informacje w serwisie Trójki, a nieco później ciąg dalszy naszego spotkania. Dzisiaj sporo tematów związanych ze zbliżającymi się świętami. Po godzinie 13 zajrzymy m.in. do Rzymu. Proszę zostać z nami. Autopromocja. W Wielką Sobotę wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok.